अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। साथ जब तक हो बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे रे अरे क्या हुआ मेरे न ये जाना, नाम क्या है पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। अरे बनता है तो